a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson. Is die prachtig of is die prachtig? Anne Murray, Winter Wonderland. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, want ook vandaag, op eerste kerstdag, aan het einde van de eerste kerstdag. Tijd voor een late avond, met lekkere muziek en een paar onderwerpjes om je oren te verwennen en je een beetje wijzer te maken. Want ook vandaag doen we gewoon ons best om je een beetje bij te praten van wat er in de regio gebeurt. Gelardeerd met heerlijke kerstmuziek. Ik hoop dat je eerste kerstdag een beetje leuk is geweest, tot dat. Is het een dag met je gezin? Of is het een dag al met familie? Want de meeste mensen gaan natuurlijk op tweede kerstdag op visite bij elkaar. Of naar de woonboulevard. Heb je dat ook weer? Nou ja, ik hoop niet dat je het laatste doet, want het is waanzinnig druk morgen. Goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het wel hebben over koken op sterrenniveau voor ouderen. Han van der Horst, ja, die is ook van de partij, wat dacht je? Die gaat het hebben over Stefanus. Wie is dat? Waarom gaat Han het erover hebben vandaag? En we hebben het over Aafje, die doet thuiszorg in de hele regio. Dat is gewoon om te weten, wat doet die instelling? Dat dus allemaal. En zoals beloofd, heel veel lekkere kerstmuziek voor je in deze mooie aflevering van De Late Avond. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'cause Santa Claus is coming to town. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town. Dat middernacht, de late avond. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. In white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Ciao. Maria uit The Sound of Music. Tja. Ja, echt zo'n kerstfilm die je eigenlijk niet mag missen op eerste of tweede kerstdag of tegen nieuwjaar. Daarom hoorde je in de show My Favorite Things. En voor Michael Bublé en Santa Claus is Coming to Town. Het wordt tijd voor een eerste onderwerp in de show. Nou, Herman de Bruin zit er ook klaar voor, ook vandaag op deze eerste kerstdag. We gaan koken. Koken op sterrenniveau voor ouderen, dat is een bijzonderheid, denk ik. Hoewel, dat zou voor iedereen moeten, maar ik weet niet of dat ook lukt. We hebben de chefkok van Frankenland Groep in de studio, Erik Verenen. Welkom, Erik. Ja, dankjewel. Hoeveel sterren heb je inmiddels al gekookt? Tot aan de hemel. Tot aan de hemel? Ja, dat is... ja, maar dat heeft niets met Michelin-sterren nee, te maken. Nee, dat klopt. Nee, dat is een beetje een persiflage op. Dat klopt. Ja. Ja. Maar het gaat wel om kwaliteit. Absoluut. Ik sta voor kwaliteit, ja. Ja, want er wordt nog wel eens gezegd, ja, al dit eten in die verzorgingshuizen, dat is allemaal één pot nat en grote brei en dat moet het dan zijn. Dat verandert wel een beetje, denk ik. Maar jij bent wel een voortrekker daarin. Ja, zeker. Ik probeer toch van de grootkeukenkok, probeer ik daar een mooi beroep van te maken met inhoud. En concentreren ons echt op wat wil onze gast, wat wil onze cliënt. En daaruit is onze visie ontstaan van lekker eten. En hoe doe je dat dan? Ja, maar dat je al zegt, we hebben gasten. Ja. Dat klinkt al als een restaurant. Ja, klopt. En niet als mensen die toevallig in dat huis wonen en ook nog moeten eten. Nee. Ik zeg het maar heel zwart-wit natuurlijk. Nee. Dat tekent al hoe jij erover denkt. Ja, dat klopt. Een stukje gastvrijheid, wat ik toch ook wel van mijn ouders heb meegekregen. Van iedereen was welkom. En dat is bij mij in mijn privé situatie nog steeds zo, die gastvrijheid. En ik denk dat het een soort natuurlijke tweede ik is van gastvrij te zijn. En dat probeer ik over te dragen, ook naar het keukenteam. En dat horecateam werkt er fantastisch aan mee. En zo proberen we toch de maaltijden tot een feestje te maken. Het lekker eten. Het genieten van de maaltijd. Maar hoeveel maaltijden kook je dan per dag? Hoeveel verschillende? We bieden zeg maar drie keuzes aan. En componentkeuzes ook. Dus drie menus met onderling uitwisselbare componenten. Dus gerechten. Mm-hmm. Ze kunnen dus hun eigen menu samenstellen. En we proberen dat in een setting te doen dat ze à la minuut kunnen kiezen. Dus aan tafel zetten we dus ook een aantal schalen neer. En kies maar wat je lekker vindt op dat moment. Ja. Maar er staan er drie schalen op tafel. De eten is uit twee, die derde blijft staan. We zorgen dat we weinig overhouden. Dus wat is de truc? De truc is dat je gaat inschatten van wat gaat er gekozen worden. Daar hebben we de zorg voor nodig. Maar in onze brasserieën houden we het verleden bij van wat is er nu gekozen. En wat produceren we daarvoor? Je hebt een soort weestverhaal, wat nu heel erg een hype is. Daar vergeten ze het onderscheid te maken in verlies en verspilling. En verspilling kan je de keuken aanrekenen, want dat is als 100 biefstukken besteld worden en je bakt er 110 en je gooit de 10 weg. Anders verspilling. Dat is hartstikke zonde. Maar het is een beleidsmatig stuk om te zeggen, wij bieden dit aan als keuzes. En wij willen ook dat de laatste persoon nog een goede keuze heeft uit die drie en zelf in de brasserieën vier menus. En dat noemen we geen weest. Dat is verlies wat we hebben op het feit hoe we werken. Maar is de weest en verlies, heb je dan minder verlies? Doordat je goed nadenkt over hoe dat allemaal moet en onderzoek doet? Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat is een onderdeeltje, moet ik zeggen, van ons vak. Dat we gewoon goed omgaan met schaarse middelen. Dus er is nog nooit een kok gevonden die het leuk vond om voor de prullenbak te koken. Dus, nee, dat denk ik ook niet. Daarom. En dat gebeurt veel te vaak. Ja, dat gebeurt veel te vaak, ja. Dat is nog in ieder geval. En dat komt eigenlijk omdat de know-how uit de keukens is wegbezuinigd. Mensen die echt verstand hebben van keuken, het verstand hebben om een keuken te runnen, die daar ook kort op de bal om verder te kijken dan 20 minuten aan te koken. Precies. Om maar even te noemen. Ja. Ja, dat is dus heel belangrijk dat je doet. Dat draag je ook uit naar anderen. Ja, absoluut. Want daar heb je ervaring mee. Absoluut. Ja, ik werk inmiddels 33 jaar in Frankeland en daar ben ik heel trots op. Ik vind het ook een super werkgever. Niet voor niets werkgever van het jaar. Ze hebben ook nog wel wat prijzen gewonnen, heb ik begrepen altijd. Frankeland groep als groep. Zo is het. En hoe trots kan je zijn om daar een onderdeel van te zijn. Het is echt, en als mensen tevreden zijn met de maaltijd, is het al de helft gewonnen, denk ik. Ja, absoluut. Heel belangrijk. Daar staan we. En laatste vraag is dan, wie schilt dan eigenlijk die aardappelen allemaal? Als jullie aardappelen groentevlees doen? Dat doet onze groenteleverancier, die ik verteld heb. Dat gaat automatisch dus. Die heb ik wel verteld hoe ik ze geschild wil hebben. Ja. Dus zelfs dat detail absoluut. Geef je niet uit handen? Nee, onze gehaktballen wordt voor onze receptuur gemaakt. Dan hebben we het ergens over. Zo is het. Dan weet je wie de baas is van de keuken. Zo wil ik het ook niet zeggen hoor. Nee, maar dat zeg ik. En ik zie dat zo als de baas van de keuken. En degene die precies weet hoe die het doet. Mooi om dat kijkje in de keuken te krijgen van de Frankenland Groep. Erik van Reenen, dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel succes met het vervolg. C'est drôle, tu es parti, et pourtant tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de femme,

On the 11th day of Christmas, my true love sent to me. I sent 11 pipers piping. 10 lords a-leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a-melting, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love sent to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a-melting, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. And a partridge in a pear tree. Buitengewoon antiek, dit prachtige nummer van de Andrew Sisters samen met Dean Martin. 12 Days of Christmas natuurlijk hier in de late avond. Ja, op deze eerste kerstdag, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. Hè. Joe Dassin hoorde je ook voor hier in de show. Zometeen de column van Han van der Horst. Hij heeft het niet zo op met kerstmis. Nou ja, je hoort wel waarom zometeen. Althans, heeft niet zoveel op met tweede kerstdag. Dat hoor je zometeen na The Beach Boys en Frosty the Snowman. Jolly happy soul, with a corn cob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop, and he only paused a moment when he heard them holler stop. Frosty the Snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik ben nog net op tijd, lieve mensen, om u allemaal een gezegende, vredige en fijne kerst toe te wensen. Al is het eigenlijk mosterd na de maaltijd, want de tweede kerstdag moeten we natuurlijk niet al te serieus nemen. In een hoop landen is dat gewoon een werkdag, omdat ze weten dat te veel van het goede in zijn tegendeel verkeert. Ik heb een keer kerst gevierd in Brazilië en daar viel het hoogtepunt al op de 24e. We begonnen laat in de avond met een fantastische maaltijd. Ook werden er cadeautjes uitgedeeld. De 25e was bestemd voor het uitbuiken en pas tegen de avond gingen we voorzichtig buiten een luchtje scheppen. Nee mensen, tweede kerstdag, de 26e december, dat is geen kerstmis. Dat is de gedenkdag van de heilige Stefanus. Die neemt in de christelijke traditie een belangrijke plaats in. Hij geldt als de eerste martelaar, wat overkwam hem. Hij was diaken van de eerste christengemeente in Jeruzalem, vlak na de hemelvaart des Heren. Het diaken houdt zich met armenzorg bezig, maar de rol van Stefanus moet veel verder zijn gegaan. Volgens de Handelingen der Apostelen leefden de eerste christenen in gemeenschap van goederen. Ieder bracht de eigen bezittingen in. Het ligt voor de hand dat Stefanus voor een eerlijke verdeling zorgde. Ook zullen ze het beheer van de gemeenschappelijke goederen wel in zijn handen hebben gelegd. Lang was hij niet in functie, want hij viel te veel op. Stefanus werd beschuldigd van ketterij en voor de religieuze rechtbank gedaagd, het Sanhedrin. Daar maakte hij het voor zichzelf niet gemakkelijk door een enorme preek af te steken over de geschiedenis van het Joodse volk. daar staat een uitvoerige weergave van in de Handelingen der Apostelen. Aan het slot beledigde hij de rechters. Hij noemde ze halsstarrige ongelovigen. En hij zei, wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigden, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en gedood. U, die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er zelf niet naar hebt geleefd. Dat was niet mis en het lijkt me onvoorstelbaar dat je voor een hedendaagse Nederlandse rechtbank ongestraft met zulke opmerkingen wegkomt. Aan de andere kant, de politierechter zal je niet tot steniging veroordelen. Dat gebeurde met Stephanus wel. Het volk werd onmiddellijk voltrokken. Daar krijg je het warm van in het Midden-Oosten en daarom gaven de stenengooiers hun mantels in bewaring bij een jonge kerel die later de heilige Paulus zou worden. En zo werd Stephanus de eerste martelaar. Dat zal ook wel de reden zijn dat hij zijn feestdag direct na Kerstmis kreeg. Wat hebben we nou met z'n allen aan dit verhaal? Wat kunnen wij ermee? We moeten in ieder geval vaststellen dat tact geen eigenschap was waar de eerste martelaar in uitblonk. Hij maakte van zijn gelijk een enorm monument en daarom wilde de rechtbank niet meer naar zijn argumenten luisteren. We komen in ons leven veel van zulke mensen tegen. Ze zijn vol van hun eigen gelijk en dat irriteert. En daarom krijgen ze dat niet, dat gelijk. Je kunt je van deze gelijkhebbers afkeren. Maar voor hetzelfde geld staat er een Stephanus tegenover je. Iemand die te oprecht is om je stroop om de mond te smeren. Iemand die ondanks zijn fanatisme toch gelijk heeft. We moeten leren door de valse tactiek heen te kijken naar de echte inhoud. Ook hufters hebben het soms bij het rechte eind. Is dat geen mooie gedachte om Kerstmis mee te besluiten? Oh, ik weet dat het nog ver is. Maar voor ik kerst met jou misschien, rij ik terug naar huis. En het duurt zo lang, dus ik zing dit lied en droom ervan. Dat ik je straks weer zie, onderweg naar huis. Op weg naar huis voor Kerstmis. Dus zal ik straks op tijd voor je deur staan. Strak in het pak en tiptop. Schuif die files aan de kant. Doorgaan zonder pitstop, ja. Op weg naar jouw beloofde land. Terwijl ik zing voor jou, al hoor jij me nu, die vlieg voor jou. En ik voel de grond niet, maar jou voel ik dichtbij. Op weg naar huis voor Kerstmis. Weg naar huis voor Kerstmis, want een engel wacht op mij. Ik kijk naar de man die naast me rijdt, hij is net als ik. Net als ik. Ik schuif die files is aan de kant. Ik ben op weg voor kerstmis. Ik wil naar jouw beloofde land. En dus ik zing voor jou. Al hoor jij me niet, ik vlieg voor jou. En ik voel de grond niet, jou voel ik dichtbij. Op weg naar huis voor kerstmis. Op weg naar huis voor kerstmis. Want een engel wacht op mij. Kijk naar de man die naast me rijdt, en hij is net als ik. Net als ik. Weg naar huis voor kerstmis. Oh, hij is op weg naar huis, op weg naar huis. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Happens because the world is waiting, waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream. Come true. Een van de mooie hits van Boney M. De kersthits, want ze hebben een hele cd gemaakt. Vol met kerstliederen. Misschien weet je dat nog wel. Als je boven de, nou ja, zeg eens wat, 40, 45 bent. Goed, ervoor hoorde je Rob de Nijs met Thuis voor Kerstmis. Zometeen gaan we het hebben over Aafje. Die doet aan zorg in de hele regio. En hoe doen ze dat? Je hoort het zometeen. Na Ray Conniff en Joy to the World. Ray Cutoff maakte heel veel hits. Ja, in de jaren 60 en 70. En allemaal van dat Close Harmony. En ja, dit stijltje eigenlijk gezellig. Ook met Kerstmis. Je hoort dus met Joy to the World. We gaan het hebben over Aafje, althans we. Herman de Bruin gaat in gesprek. Twee gasten in de studio en we gaan praten over Aafje. Maar Aafje zit niet in de studio. Dat wordt ingewikkeld. Arslin van den Elshout is er en Richard van der Bijl. Allebei welkom. Dank je wel. En Aafje is er ook, maar Aafje is een organisatie, hè? Ja, Aafje is een zorgorganisatie. Hmm. En de naam Aafje komt van Aafje Gesina van Hulst. Zij was in 1901 de grondlegster van de wijkverpleging in Nederland. Dus zeg maar eigenlijk een Florence Nightingale, maar dan de Nederlandse versie. Ja, ja. Vandaar de naam Aafje. En die naam hebben jullie gekozen als een soort geuzennaam? Ja. Zou je bijna kunnen zeggen. Zo zou je het kunnen zeggen. Zorgorganisatie, huishoudelijke zorg of ook andere zorg? Aafje levert alles, alle vormen van zorg. Maar wij zijn specifiek hier voor de huishoudelijke hulp die Aafje levert. En in het gebied Rotterdam en omstreken? Want ik las ook iets over Dordrecht. Ja, we zitten in Rotterdam, Capelle aan de IJssel. De Drechtsteden, waaronder Dordrecht inderdaad valt. De bargemeente, Barendrecht, Albanswaard, Ridderkerk. Mm-hmm. En vanaf 1 januari 2020 leveren wij ook huishoudelijke hulp in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Oh, dus de drie waterweggemeenten eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Dat wordt een hele uitbreiding. Dat wordt een uitbreiding, ja zeker. En daar kijken we erg naar uit. Het sluit mooi aan op ons huidige werkgebied, de grenzen. Dus dat is voor ons goed behapbaar en werkzaam. En zoals het dan gaat tegenwoordig, je doet dan een aanbesteding door de gemeente, die vraagt jullie. En jullie zijn door de, om het maar zo te zeggen, ballotage heen gekomen. Dat klopt, ja. De gemeente doet een aanbesteding en zij kiezen dan op bepaalde kwaliteitseisen, kiezen zij een aantal aanbieders uit. En wij zijn daar één van. Ja, is huishoudelijke hulp dus. Ja. Geen zorg, hè? Nee, zorg is... Als dat is nodig echt... is, komt er iemand anders voor. Ja, ja, Aafje levert wel verzorging en verpleging, maar... Dan nog niet in de gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maastricht. Nee, die uitbreiding die je in de andere steden doet, die je net noemde, die zit dus nog niet in Schiedam of Vlaardingen. Maar dat komt misschien ook nog wel. Wellicht, ja. Ja. En ik begreep dat jullie ook iets met uitstapjes doen. Dat is weer een hele andere tak. Een hele andere tak, ja. Omdat je toch in de zorgsector al heel lang bezig bent, zie je dat mensen vereenzamen. Dat is natuurlijk een hot item momenteel. Wordt er al heel veel aandacht aan besteed, gelukkig. En ja, doordat wij daar zo dicht op zitten met onze neus, zijn we vijf jaar geleden een takje gestart met het organiseren van uitstapjes. Voor mensen die toch zelf moeilijker de deur uitkomen of durven. En door prijsafspraken te maken met verschillende partijen, proberen we die uitstapjes zo goedkoop mogelijk voor de mensen aan te bieden. Maar dat zijn dan de cliënten van jullie die normaal ook mensen in huis krijgen die de stofdoek hanteren, om het zo nog maar even te zeggen. Dat kan, maar in principe kan iedereen zich daarvoor aanmelden. Klant of geen klant van Aafje. Okay, dat is echt voor iedereen. En we zien ook heel veel mensen die in principe gewoon nog helemaal vitaal zijn. Misschien wel op leeftijd, maar hartstikke vitaal. Die het gewoon hartstikke leuk vinden om mee te gaan met zo'n verzorgd uitstapje waar ook begeleiding bij is. En precies. Waar een rolstoelbus is om het nodig, als dat nodig is. Ja, dat voor mensen dingen, die wat moeilijker lopen of rolstoelgebonden zijn. Een filmpje van een uitstapje wat jullie op de website gezet hebben. Ja. Gezien heb. Dus dat, dat werkt prima, denk ik. Ja, maar, we doen inderdaad. Wel ineens een heel ander werk. Het is daar speciale mensen voor? Ja, ja, en daarin werken we ook heel veel met vrijwilligers om juist ook die kosten laag te houden, om het zodat er veel mensen mee kunnen. Dus ja, alle eer gaat ook naar de vrijwilligers. En een aantal dames die dat organiseren, ja, die zijn daar zeer kundig in. Als mensen meer willen weten over jullie organisatie, over Aafje. Over we weten Aafje. Nu ongeveer wat Aafje is. Er zit veel meer achter dan alleen de naam. Ja. Dat is helemaal zo. Dus, nee, ze kunnen naar de website www.aafje.nl. Ja. En ze kunnen ons ook telefonisch bereiken. Ja, en Aafje Gezellig op Stap heeft ook een eigen website. Oh, maar dat is via de website van Aafje. Maar dat is ook via Aafje gewoon te bereiken. Ja. Ja. Als mensen zeggen, ja, maar dat kost allemaal geld, dat heb ik niet. Hoe zit dat? Betaalt de gemeente? WMO zit daar ook nog in? Voor de uitstapjes bedoel je? Nee, voor de gewone zorg. De gewone zorg, daar betaal je vanaf volgend jaar wordt het €19. Maar daar zit een eigen bijdrage. Dat is landelijk geregeld. Ja, ja, daar kunnen wij eigenlijk niet veel aan doen. Nee, maar mensen hoeven niet te denken, ja, dat kan ik allemaal niet betalen. Dan moeten ze via de gemeente moet dat geregeld. Dat is echt de gemeente. Ja. Ja, ja. Heel veel succes daarmee. En ook heel veel plezier bij het werk wat jullie doen. Dank u wel. En dank voor het gesprek. Aislinn van den Elshout en Richard van der Bijl van Aafje. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I'll be home for Christmas. You can plan. Snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. Christmas Eve. will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if only. Doris Day hier in de late avond. And I'll be home for Christmas. Aparte stem, hè, die vrouw. Ja. En voor Miss Piggy natuurlijk. Uit de Muppet Show met Santa Baby. Tja, altijd heel bijzonder, de Muppets. En al die nummers die ze nadeden, anders deden, enzovoort. We houden nog even gezellig, hè, in de show tot middernacht. Hier is een mooi van Chicago, Silent Night. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Light scaring darkness away. protect you from the hooded glow. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling like flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. Gabriel Aplin aan het einde van deze aflevering van de late avond. The Power of Love. Eerste kerstdag zit er alweer op. Wat gaat dat snel, hè? Morgen is er weer een late avond trouwens. Hè? Als het even een beetje mee zit, dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met prettige muziek voor de tweede kerstdag. En nou, een leuk onderwerp, dus dat wordt wel gezellig. Stay tuned. Blijf bij ons. Blijf bij jouw lokale omroep. Check onze website. Ja, ik ben een beetje in de war, geloof ik. Check onze website www.delateavond.nl. En daar vind je alles over onze show. En dat is ook gewoon gezellig. En je weet overdag al wat we in de show hebben. Ik wens je nog een prettige nacht. Deze eerste kerstnacht. Ik hoop niet dat je naar de Meubelboulevard gaat morgen. Maar als je dan toch gaat, veel plezier.